porotul pleacă, părbi vre. Părbi vrea smirna coroto, spăsăgit ca naceloto. Am omite, imomțite, na coroto pleacă, părbi vre. Am omite, imomțite, na coroto, pleacă, părbi vrei.